genunchi, răni sau mici leziuni cutanate la degete, toate sunt la ordinea zilei. De aceea, eu folosesc Raniseptol Spray. Raniseptol conține nanoparticule de argint care previn infectarea leziunilor cutanate și acid hialuronic care ajută la vindecarea tăieturilor, zgârieturilor și a rănilor. Raniseptol. Numai bun de pus pe rană. Pentru adulți și copii peste 7 ani. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz. Componența noului guvern va fi votată în plenul Parlamentului săptămâna viitoare, deși premierul desemnat spera ca votul să aibă loc poi mâine. Actualul premier, Viorica Dăncilă, anunță că guvernul va aproba azi plățile restante din programele naționale de dezvoltare locală. Aproape 100 de mineri de la minele Paroșeni și Uricani s-au blocat în subteran, aflați imediat în jurnal de ce. Iar Uniunea Europeană e de acord cu o nouă amânare flexibilă a Brexitului până la 31 ianuarie anul viitor. Acestea și altele imediat acum datele meteo. Astăzi vreme înrăcire, dar în continuare puțin mai caldă decât în mod normal în această perioadă a anului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 16 și 23 de grade. Va ploua puțin spre seară în nord și nord-vest. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Premierul desemnat spera la un vot de investitură poi mâine, însă acesta va avea loc abia săptămâna viitoare. Birourile permanente reunite ale celor două camere au stabilit în urmă cu puțin timp calendarul investirii guvernului Orban în Parlament. Cu detalii acum în direct Cristi Citre. Bună ziua, Cristi! Bun găsit! În urmă cu puțin timp, conducerea Parlamentului a ajuns la un consens în privința calendarului de investitură a guvernului Orban. Vom avea mâine, începând cu ora 9 dimineața, audieri în comisiile de specialitate a ministrilor propuși de către Ludovic Orban. Aceste audieri vor continua și în ziua de miercuri, urmând ca votul de investitură să aibă loc lunea viitoare, pe 4 noiembrie, începând cu ora 14. Au fost diverse variante propuse pentru acest calendar de investitură. Prima, cea propusă de Ludovic Orban, mâine audieri, miercuri, vot în plen, a fost și respinsă chiar la începutul ședinței. Și au venit apoi diverse variante. Victor Ponta propunea, de exemplu, ca votul de investitură să aibă loc joi. Însă liberalii au atras atenția că joi este o mare sărbătoare, în special pentru catolici, și maghiarii nu vor veni la Parlament, așa că s-ar fi putut confrunta cu o mare problemă, lipsă de voturi pentru investitura guvernului, și s-a ajuns la această variantă de compromis, cum vă spuneam mai devreme, ca votul de investitură să aibă loc luna viitoare, pe 4 noiembrie. Cristi Citre, ce ne poți spune despre susținerea guvernului desemnat, așa cum o știm în acest moment? După ședința de ieri a Partidului Mișcarea Populară, emoțiile pentru liberali și pentru premierul desemnat Ludovic Orban s-au disipat. Pe matematica parlamentară, partidele care au anunțat că susțin guvernul, vorbim aici de PNL, USR, ALDE, UDMR și minoritățile naționale, au matematic 225 de voturi. Ludovic Orban spunea ieri, a repetat-o și astăzi, că mai are încă 9 parlamentari care i-au promis că vor vota guvernul, așadar avem 234 de voturi și mai spunea că este în discuții cu alți 20 de senatori și deputați. Pentru investirea guvernului sunt necesare 233 de voturi, așadar sunt șanse extrem de mari ca guvernul să fie investit lunea viitoare. Cristi Citre de la Palatul Parlamentului, mulțumim! Până la instalarea unui nou cabinet de miniștri, cabinetul Dăncilă plătește facturi mai vechi. Viorica Dăncilă a anunțat în deschiderea ședinței de guvern că astăzi vor fi aprobate plăți restante din programele naționale de dezvoltare locală. Premierul nu a anunțat de unde vor proveni banii. Sonia Teodoriu. Deși plata facturilor pentru PNDL 1 și 2 nu se regăsește pe ordinea de zi, premierul interimar Viorica Dăncilă a anunțat că va adopta această măsură în această ședință de guvern. Vom aproba astăzi în guvern alocarea fondurilor necesare pentru finanțarea programului național de dezvoltare locală, etapele 1 și 2. Premierul interimar nu a explicat de unde va aloca acești bani. Guvernul ceruse Comisiei Europene să deconteze din fonduri europene proiectele de apă și canalizare realizate de primari prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Comisia a refuzat să dea banii pentru că proiectele finanțate prin PNDL nu respectă standardele Uniunii și nici nu se înscriu în strategia Comisiei. În plus, potrivit unor surse G4 Media, experții executivului european au transmis că PNDL a fost creat special pentru a submina fondurile europene. Separat de banii restanți prin PNDL, 25 de primării rămân în momentul de față cu un buget mai mic decât cel stabilit, atrage atenția președintele executiv al Asociației Orașelor din România, Ionel Chiriță Hârșova. Atât timp cât lucrările s-au executat, e normal să le decontăm. Totuși, noi avem o mare problemă pe care guvernul n-a rezolvat-o și care ne va duce în continuare într-o situație total dificilă. Deci avem 25 de orașe care și după rectificarea care s-a făcut, nu au resursele necesare pentru a asigura funcționarea, adică pentru a avea salariile plătite, pentru a avea transportul cadrelor didactice, pentru a avea iluminatul public asigurat, școlile încălzite și așa mai departe. Ionel Chiriță Hârșova, președinte executiv Asociația Orașelor din România. Zeci de mineri de la minele Paroșeni și Uricani s-au blocat în subteran, nemulțumiți că la sfârșitul anului minele se vor închide, iar ei riscă să rămână pe drumuri. Oamenii cer protecție socială după data de 31 decembrie, când cele două mine își vor înceta activitatea, explică Marius Mitrache. Este vorba despre aproape 100 de mineri, mai exact 50 de mineri de la Paroșeni și 35 de la Uricani, care au declanșat un protest spontan. Inițial, oamenii au protestat la suprafață, dar apoi au decis să se autoblocheze în subteran. Petre Drăgoescu, director tehnic la Societatea Națională de Închideri de Mine, de care aparțin cele două mine, spune că oamenii sunt nemulțumiți din cauza lipsei unui act normativ care să le asigure protecția socială la ieșirea din sistem. Practic, este vorba despre ordonanță care să înlocuiască ordonanța 36, prin care se asigurau veniturile în completare după disponibilizare și care nu mai are aplicabilitate. Guvernul a tot promis o nouă ordonanță, mai ales că se știa în timp că ordonanța 36 va expira, dar nu a fost adoptată nici până acum un alt act normativ. La rândul său, președintele sindicatului Muntele, Darius Câmpean, spune că situația este gravă deoarece și la complexul energetic Hunedoara s-a declarat insolvența, iar minerii care nu pot ieși la pensie acum nu mai pot fi preluați nici de către complex. Oamenii așteaptă o soluție pentru că mulți nu se pot pensiona și, dacă pleacă acum de la mină, nici protecția socială nu este asigurată. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Incendiul care a cuprins Parcul Național Domogled Valea Cernei afectează sute de hectare și se extinde. Pompierii acționează la fața locului. Focul a izbucnit la sfârșitul săptămânii trecute în zona protejată SIT Natura 2000. Vali Popovici transmite. În zona Cornereva, Parcul Național Domogled, inclusiv Muntele Arjana, acționează la sol 40 de persoane, adică pompieri militari, personal silvic și ranger, pe suprafețe care sunt în administrarea mai multor instituții, Ocolul Silvic Mehadia, Ocolul Silvic Băile Herculane, Parcul Național Domogled Valea Cernei și Primăria Cornereva. Alte aproximativ 40 de persoane, pompieri militari și personal silvic, s-au deplasat în această dimineață în zona Rusca Teregova pentru stingerea unui alt incendiu la fondul forestier. Este vorba de un nou focar. Pentru eficientizarea misiunilor de stingere la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Semenic, s-au întreprins demersurile necesar în vederea suplimentării cu forțe și mijloace de la inspectoratele pentru situații de urgență din județele limitrofe, pe cum și cu resurse aeriene. Cauza probabilă a incendiilor este focul deschis, nesupravegheat sau intenționat. Cu toate că în fiecare an în Caraș Severin cad pradă flăcărilor mii de hectare de teren și de pădure, până acum în tot județul pompierii militari nu au aplicat nicio amendă. De la Reșița a transmis Vali Popovici, Europa FM. Activitatea Departamentului pentru Situații de Urgență va fi printre primele evaluate dacă guvernul Orban va fi instalat, susține premierul desemnat, care acție la înregistrările apărute în cazul colectiv. Este vorba despre imaginile ce surprind intervenția din primele minute și pe care ISU nu le-a predat niciodată anchetatorilor. Premier în timpul guvernării tehnocrate și Dacian Cioloș reproșează Inspectoratului pentru Situații de Urgență că a mințit în cazul incendiului de acum 4 ani. Liderul Plus susține că dacă ar fi văzut înregistrarea în 2015, ar fi destituit pe Raed Arafat de la conducerea Departamentului pentru Situații de Urgență. Reprezentanții victimelor de la Clubul Colectiv au depus înregistrarea la parchet. Raed Arafat susține că nu a știut de existența acestor imagini. Între timp, ziarul Libertate a publicat o înregistrare audio în care Sorina Pintea spune că secretarul de stat Raed Arafat și Nicolae Băniceoiu, ministru al Sănătății în momentul incendiului de la Colectiv, ar fi atenționată că, fără să anunțe, a furnizat magistraților documente despre transportul în străinătate al răniților de la Colectiv. Iulian Ochi. Înregistrarea publicată de Libertatea este de la începutul lunii octombrie. Atunci, la Ministerul Sănătății a avut loc o întâlnire cu câțiva reprezentanți ai victimelor de la Clubul Colectiv. Aceștia au discutat cu Sorina Pintea despre problemele pe care le întâmpină răniții și despre întârzierea cu care noua anchetă a parchetului înaintează. Iată ce a spus Sorina Pintea. Am văzut eu cum o să nu mai spuneți de documente, că așa mi-a reproșat și părniciorul și m-a dat că am dat documente la instanță fără să-i anunț. În replică, într-un mesaj postat pe Facebook, secretarul general din Ministerul de Interne, Raed Arafat, neagă că ar fi făcut vreo presiune asupra Ministrului Sănătății și că i-ar fi reproșat faptul că a furnizat documente în cadrul anchetei. În acest context, îi cere Ministrului Sănătății să vină cu clarificări. Contactată inițial de jurnaliștii Libertatea, Sorina Pintea a negat că ar fi spus așa ceva, probabil neștiind că a fost înregistrată. Sunată ulterior de Europa FM, ministrul s-a rezumat la spune că va transmite un comunicat de presă. Aseară, premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunțat evaluarea activității lui Raed Arafat dacă executivul propus de el va trece de votul Parlamentului. Trebuie ministrul de interne, după ce va intra în funcție, să facă o evaluare extrem de serioasă a activității ISU, a activității lui Raed Arafat și aștept propunerea din partea ministrului de interne. De menționat, reprezentanții victimelor de la Clubul Colectiv au depus înregistrare audio la parchet. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Apar noi detalii în cazul camionului morții din Marea Britanie. Doi tineri din Vietnam care au lucrat în România ar putea fi printre cei 39 de migranți găsiți morți săptămâna trecută într-un tir lângă Londra. Între timp, într-un caz separat, doi șoferi români au fost arestați în Franța după ce 8 migranți au fost găsiți într-un camion frigorific în portul Calais. Mihai Bucureșteanu. Una dintre victime ar fi un bărbat în vârstă de 28 de ani. Acesta a lucrat o perioadă bună în România și își dorea să ajungă în Marea Britanie, după cum a povestit mama acestuia. Nu a mai primit vești de la fiul ei de câteva zile și se teme că ar putea fi printre victimele camionului morții. O altă posibilă victimă este un vietnamez de numai 19 ani, care a lucrat ilegal în România, dar și în Germania. Acum câteva luni, el i-a cerut soției sale să-l ajute să strângă $14.000 pentru a putea să ajungă ilegal din Germania în Marea Britanie. Familia nu a mai primit vești de la el tot de săptămâna trecută. Între timp, premierul Vietnamului a cerut o investigație privind traficul cu vietnamezi în străinătate, iar poliția a început prelevarea de probe ADN de la posibilele rude ale victimelor. În Franța, 8 migranți, dintre care 4 copii, au fost găsiți în stare de hipotermie ușoară într-un camion frigorific aflat într-un port din nordul țării. Șoferii camionului erau români și au fost arestați de autorități. Migranții, cetățenii afgani, au fost găsiți înainte de a se îmbarca pe un feribot către Marea Britanie. Statele din Uniunea Europeană sunt de acord cu o nouă amânare a Brexitului până la 31 ianuarie anul viitor. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului European, Donald Tusk, și vine în contextul în care parlamentarii britanici se reunesc astăzi pentru a discuta dacă organizează sau nu alegeri anticipate pe 12 decembrie. Florentina Mihăiță. Cei 27 de ambasadori ai statelor membre ale Uniunii Europene au semnat un document prin care se prelungește termenul la care Marea Britanie părăsește blocul comunitar. Dar, potrivit BBC, se trasează o condiție foarte clară. Nu va fi renegociat acordul de ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Donald Tusk a explicat că statele membre au căzut de acord asupra unei modalități flexibile de amânare a Brexit. Așadar, Marea Britanie se poate retrage oricând înainte de 31 ianuarie anul viitor, în cazul în care Parlamentul de la Londra va aproba acordul Brexit negociat de guvernul Boris Johnson cu Bruselul. Parlamentarii britanici urmează să decidă dacă sunt de acord cu propunerea premierului Boris Johnson de a organiza alegeri anticipate pe 12 decembrie. Știri din sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua! Simona Halep debutează astăzi în turneul campioanelor. Ea o va întâlni în premieră pe canadianca Bianca Andreescu peste 45 de minute, după ce se va termina primul meci din grupa MOV, cel dintre Elina Svitolina și Carolina Pliskova, care se confruntă la această oră. Halep nu a mai jucat de o lună după ce a părăsit accidentată turneul de la Beijing, iar Andreescu s-a oprit în sferturile competiției din China. Ele sunt câștigătoarele ultimelor două turnee de Grand Slam, Wimbledon și US Open. Amintim, Simona a lipsit de la turneul campioanelor anul trecut din cauza unor probleme medicale. Dinamo a reconfirmat forma bună pe care o traversează, a învins-o cu 3-2 pe FC Viitorul după ce a condus cu 3-0 și se apropie de play-off-ul Ligii 1. La jumătatea primei reprize, în Ștefan cel Mare, gazdele au înscris de 2 ori în interval de 2 minute prin Perovic și Sorescu. Filip a majorat diferența pentru ca apoi să fie rândul elevilor lui Hagi să marcheze 2 goluri în doar 4 minute, Iancu și Radu Boboc, ultimul cu o execuție spectaculoasă din foarfecă. Viitorul nu a reușit să să-și egaleze, astfel că lidera CFR Cluj își va putea majora avantajul de 2 puncte diseară în deplasarea de la Poli Iași. Dinamo a urcat pe locul al 7-lea la un singur punct de play-off după ce FC Botoșani a pierdut acasă cu Astra Giurgiu cu 1-2. Golurile Astrei au fost marcate de artizanii titlului din 2016, Budescu și Ali Beck. Aseară s-au jucat derbiuri în campionatele puternice ale Europei. În Anglia, FC Liverpool a câștigat reeditarea finalei Ligii Campionilor cu Tottenham 2-1, după ce a fost condusă încă din primul minut pe